Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, 20 lipca, minęła szósta. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek i Serwis Trójki. Sejm z poślizgiem o 9:02 czytanie projektu ustawy o prokuraturze. Komisja Europejska wzywa do przygotowań na wypadek fiaska negocjacji w sprawie Brexitu. Prezydent Trump zaprasza prezydenta Putina do Waszyngtonu. Miało być w nocy, ale dopiero o 9:00 odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o prokuraturze. Projekt zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze i przedstawi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prezydentowi w momencie, kiedy obsadzonych będzie 2/3 stanowisk sędziowskich. Wystarczy 80 sędziów. Do tej pory potrzeba było co najmniej 110. Około 10 godzin projektem zajmowała się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przyjęła niemal 40 poprawek zgłoszonych głównie przez posła PiSu Marka Asta. Odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Posiedzenie miało bardzo burzliwy przebieg. Posłowie PO i Nowoczesnej wyrażali sprzeciw wobec treści zmian zaproponowanych w projekcie oraz wobec sposobu jego rozpatrywania. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości ograniczył czas wypowiedzi przedstawicieli opozycji do 3 minuty dla każdego klubu. Niektórym posłom odbierał głos już po 30 sekundach. Pan zamienia parlament w cyrk, mówił poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Poseł Piotrowicz odpowiadał, że nie można anarchizować posiedzenia komisji. Wczoraj przed Sejmem około 200 osób domagało się m.in. nowelizacji ustaw o sądach i wprowadzenia poprawek zgodnych z zaleceniami Komisji Europejskiej. To był kolejny dzień protestu przeciwko zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez PiS. Jego organizatorami są Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła Stocznię Gdańską od ukraińskiego inwestora. Umowę podpisano w Warszawie. Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Kęsbok wyjaśnia, że celem było nie tylko przejęcie stoczni, ale też zadbanie o jej rozwój. Zadbaliśmy o to, żeby środki przeznaczone na stocznię mogły być wykorzystane zarówno na wykupienie akcji od właścicieli ukraińskich, ale też na modernizację i to bardzo głęboką. Modernizację technologiczną, modernizację koncepcyjną, inwestycje w pewne systemy produkcyjne, w systemy jakości, po to, żeby ta stocznia mogła rzeczywiście nowocześnie produkować. Andrzej Kęsbok zapewnia, że zatrudnienie w stoczni zostanie utrzymane, a w niektórych obszarach zwiększone. Nie wiadomo, ile Agencja Rozwoju Przemysłu zapłaciła za stocznię. Agencja mówi o poufności umowy. Prezydent USA Donald Trump polecił swojemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnowi Boltonowi, by zaprosił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina do Białego Domu, informuje na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Rozmowy w sprawie spotkania przywódców są już w toku. Do wizyty Putina w Waszyngtonie miałoby dojść na jesieni. Wcześniej na Twitterze Trump napisał, że spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem było wielkim sukcesem z wyłączeniem prawdziwego wroga ludu, fake news media. Dodał, że czeka z niecierpliwością na drugie spotkanie. A do pierwszego spotkania Trumpa z Putinem doszło w poniedziałek w Helsinkach. Wystąpienie prezydenta USA po szczycie wywołało wiele kontrowersji. Podczas konferencji prasowej, stojąc obok Putina, Trump mówił, że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, że Rosja ingerowała w przebieg wyborów w 2016 roku na jego korzyść, wbrew wnioskom przedstawionym mu przez amerykański kontrwywiad. Podkreślał, że Putin niezwykle mocno odrzucał w poniedziałek te zarzuty. Pytany, komu wierzy w sprawie Russia Gate, FBI czy Putinowi, powiedział, że ma powody, by wierzyć obu stronom. Z opublikowanego właśnie sondażu telewizji CBS News wynika, że większość, dokładnie 55% Amerykanów jest rozczarowanych postępowaniem prezydenta Trumpa podczas spotkania z Putinem. 32% ankietowanych wypowiada się o nim pozytywnie. Komisja Europejska wzywa unijne kraje i firmy, by przygotowały się na możliwe fiasko negocjacji w sprawie Brexitu. Bruksela dopuszcza możliwość braku porozumienia co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Ma do tego dojść 29 marca przyszłego roku. Beata Pomecka. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący rozmów z Londynem. Napisała w nim, że 30 marca Wielka Brytania opuści Unię, będzie państwem trzecim i ciągle nie ma pewności, czy do tego czasu zostanie ratyfikowane porozumienie dotyczące warunków Brexitu. A rzeczniczka komisji Mina Andreeva dodała: pracujemy bardzo ciężko nad tym, by osiągnąć porozumienie, ale oczywiście musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze, także na brak porozumienia. Urzędnicy w komisji przyznają, że zawirowania na brytyjskie scenie politycznej, różnice zdań co do tego, jaki ma być Brexit, wywołują coraz większy niepokój, że do porozumienia nie dojdzie. A brak tego porozumienia oznaczać będzie chaos prawny i gospodarczy w relacjach Unii z Wielką Brytanią, a także zamieszanie administracyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Melomani zachwyceni koncertem The Orchestra of the Americas, który odbył się wieczorem w pawilonie koncertowym Sinfonii Warszawy w Warszawie. Tworzą ją młodzi muzycy z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. W tych młodych ludziach jest tyle energii. Orkiestra doskonała, bardzo młodzi ludzie. Cała przyszłość muzyczna przed nimi. Piękny, naprawdę. Jestem pod wrażeniem.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie rozpoczęła się poranna audycja Zapraszamy do Trójki w programie trzecim oczywiście. Kłania się Państwu uprzejmie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Jest godzina 6:11. Oh, Odezwał się pan Andrzej z Jastrzem Biazdroju, a także pan Grzesiek z taką dość zaskakującą prośbą. Mianowicie pan prosi, abym zaapelował do kota Antka, żeby przestał się szwendać i wracał do domu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Antek słucha radia w ogóle, a po drugie, czy podczas szwendania ma przy sobie jakiś odbiornik, czy może słuchaweczki w uszach kosmatych. Na wszelki wypadek mogę, no ale nie ręczę za rezultat. Antek, come home. Nie wiem, co on zna angielski, ten kot. No ale ci z Państwa, którzy już się odezwali, wiedzą, jak to robić i znają odpowiednie numery i namiary, a być może ogromna rzesza słuchaczy chce do nich dołączyć, tylko nie pamięta, że nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, SMS-owy kontakt 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. To tyle informacji obowiązkowych, a teraz druga już piosenka. I found it hard to figure out the truth. An open bottle, you can smell the proof. So I'm just the lies. Cover up the cries. She's the only girl to open up my mind. Follow the road and find an open door. Fight out the cards and try and avoid the floor. I bring my back to win. As I collide with sin, I got one more step that I hope will help push me in. All I wanted, all I wanted was you. All I wanted, all I wanted was you. So I take my time to realize what I did wrong. So let me know, should I stay or should I go? Kolejny list, tym razem od państwa z Pelplina, którzy za tydzień na RODOS się wybierają, a nie, za tydzień będą na RODOS, a dziś lecą całą rodziną, to ich pierwszy lot, są przerażeni i pytają, czy mogę wlać trochę otuchy w ich serca. No, wlewać mogę, oczywiście, tylko żeby poskutkowało. Ja rozumiem te obawy, szczególnie jeśli ktoś jeszcze nie latał, ale przypominam, że statystyka mówi, że latanie to bardzo bezpieczny sposób podróżowania i mam nadzieję, że Państwo będą o tym pamiętać. Teraz mamy coś na temat jedzenia. No bo rano, wiadomo, pośpiech, jakieś byle, jakieś śniadanie, ale potem w ciągu dnia co się dzieje? Kiedyś brało się kanapki ze sobą. Albo żona robiła, albo mama robiła, albo samemu się robiło. Jak to wygląda teraz? Sprawdzał Kuba Witkowski. Czy panowie noszą kanapki do pracy? Nie. Na szczęście w mojej pracy jest taki pan, który podjeżdża w ogóle z... Pan Kanapka. Pan Kanapka i od niego kupuje. Tak, nosimy, aczkolwiek żona robi na tyle, że musimy stołować się niestety w tego typu barach. Czyli jednak trzeba dojadać gdzieś. Tak, niestety tak, trzeba. Tak. Niestety coś trzeba. Na ciepło, to na ciepło jednak zawsze. Poproszę kurczak wszystkie. Jedzenie na mieście stało się stałym elementem stylu życia mieszkańców dużych miast w Polsce. Dorota Żurkowska z sieci restauracyjnej Bobby Burger. Ponad 65% z badanych przez nas Polaków stołuje się na mieście minimum raz w tygodniu. Kolejne 15% robi to nawet częściej. Przeszliśmy totalną rewolucję. Dietetyk kliniczny Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Patrząc na zachód, zaczęliśmy jeść lunche, czyli zazwyczaj tak koło godziny 12 idziemy, wszyscy z pracy wychodzą i jest to po prostu dosyć duży posiłek. Jest to zwykle posiłek obiadowy, czyli zjemy śniadanie, później coś tam przekąsimy jeszcze na drugie śniadanie, za chwilę jest duży lunch, dosyć długo nic nie jemy, trochę się przegładzamy i znowu jest ogromna kolacja, która zazwyczaj jest drugim obiadem. I dlatego my też tyjemy. Proszę paszteci. Proszę. Najczęściej wybieranym typem lokali gastronomicznych są restauracje typu fast food. Na drugim miejscu uplasowały się piekarnie i sklepy serwujące gotowe kanapki. Natomiast w pierwszej dziesiątce znalazły się również burgerownie. Czy te pierogi mają być na jednym talerzu? Tak. W pierwszej trójce najczęściej zamawianych potraw znajdują się frytki, które często stanowią pozycję dodatkową do głównego zamówionego dania. Na drugim miejscu uplasowały się burgery, na trzecim typowe danie obiadowe. Pan coś niesie kupnego. Tak, ale czasami noszę też kanapki. Raczej robimy jedzenie, sami przygotowujemy. Czyli są jeszcze tacy ludzie w narodzie, tak, którzy, że tak powiem, tradycyjnie do sprawy podchodzą? Widzę odwrót od stołowania się na mieście. W ten sposób? Szczególnie tych osób, którzy uprawiają jakiś sport. To ci już zupełnie starają się jeść to, czego potrzebują, albo inaczej, to, czego nie potrzebują, tego unikają. To jest zrobione nie przez nas, to my nie wiemy, co tam jest, a musi być dodany jakiś tłuszcz, musi być dodana sól, bo to są nośniki smaku. Nie zwracamy uwagi na to. Nie? Ma smakować. Jakie składniki są tam, tak, tak. Ma być dobre, pysia, tak. Pysia. Proszę szczawia, bo ma pierogi będą za chwilę. Super. Ci, co jedzą na mieście, obserwuję po nich wzrost wagi i zjazd samopoczucia. Więcej jedzenia na mieście, tym, z tego co ja widzę, gorzej dla nich. Pewnie tak jest. Znaczy lepiej się czuję, jak ugotuję sobie samemu. Cześć. A dlaczego pan sobie nie gotuje częściej lenistwa. Samemu? Z lenistwa. Nie chce się. Nie chce się. A, rozumiem. Warto przygotowywać w domu, ale takie posiłki typu, na przykład możemy zrobić sobie leczo warzywne, teraz jest sezon. Na obiad zjeść je z kaszą, którą też można ugotować na dwa dni. Na kolację zjeść bez kaszy, też żeby było trochę lżej. Także robić sobie takie te posiłki, żeby nie każdy posiłek był inny, tylko żeby sobie ułatwiać życie w tym momencie. No to się nasłuchaliśmy, ale jak wiadomo, każdy wie najlepiej, jaka dieta mu jest potrzebna, chociaż jak spoglądamy wokół, no to różnie jest z tym przestrzeganiem. Tym bardziej, że w pośpiechu, tym bardziej, że wygodniej po prostu gdzieś wejść, coś podadzą na talerzyku albo w torebce i nie trzeba się kłopotać. No dobrze, proszę Państwa. Aha, kolorowa prasa. Edyta Olszówka uciekła od miłości. Czy żałuje? Takie pytanie. No nie, zobaczymy, jak jeszcze coś znajdę, to przy najbliższej okazji z kolorowego świata dla Państwa odczytam. They know I'm one bad motherfucker. Team supreme, so fresh, so clean. So pro, you know, I'm like Mean Joe Green. Pass the peas, hold the cheese. You can roll with rock or you can swing on these nuts. Rocking all you bitches with the old school cuts. So please, please. fucks. Rolling like the Doobies Brothers, doing it my way, rocking down the highway. Rolling right through you suckers, lame duck bitch ass broke my fuckers. White trash, come and say it to my face, bitch, and I'll fuck you in your ass quick with Taylor Swift's dick. They call me Nutty Professor, staring down the barrel of an old Winchester. Another big buck down, so fuck Lady Luck, I don't need her around. Wolfgang fucking, I ain't fucking around. Straight laying it down, while you're punching the clown. Patrzmy na zegarek. Za parę sekund będzie 6.30, czyli pora na skrót informacji. Filip Jarek. O 9.00 ma się rozpocząć drugie czytanie projektu PiSu nowelizacji ustaw o sądownictwie. Do 1.00 w nocy nad projektem pracowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zmiany przewidują m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Na Śląsku mimo nocnych opadów woda w rzekach się nie podnosi. Stany ostrzegawcze przekroczone są niemal m.in. na Wiśle, w Ustroniu, Skoczowie i Jawiszowicach. Stan ostrzegawczy przekroczyła także Koszarawa w Pewli Małej, jak ostrzega IMGW w związku z prognozowanymi opadami deszczu na Górnej Odrze oraz w zlewniach jej dopływów. Stany wody będą ponownie wzrastać w strefie wody wysokiej. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie USA Chuck Schumer wezwał Donalda Trumpa, by wyjaśnił, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem podczas ich spotkania w cztery oczy w Helsinkach. Dopóki nie dowiemy się, co się stało na tym dwugodzinnym spotkaniu, prezydent nie powinien mieć więcej kontaktów osobistych z Putinem, oświadczył Schumer. Biały Dom poinformował wczoraj, że Trump zamierza zaprosić Putina do Białego Domu. Do tej wizyty miałby dojść jesienią. No to zobaczmy teraz, jak tam z pogodą. bo wiadomości niepokojące z różnych miejsc. Na zachodzie będzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i wschodzie także burze, a nawet lokalnie możliwy grad. Temperatura Zakopane 19, Kielce, Rzeszów 23, w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 24, Szczecin, Bydgoszcz, Suwałki, Łódź, Opole 25, Olsztyn, Wrocław, Lublin 26 i proszę, Warszawa na czele, jeśli chodzi o ciepłotę, 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Lubisz konkrety? Oto one! Konkretna promocja w Biedronce. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs. Tylko 9,79 za kilogram. A kotlety schabowe bez kości, kraina mięs, 360 gramów. Jedynie 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tylko do soboty. A co powiesz na ogórki gruntowe? W Biedronce sezon w pełni. Biedronka. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście przeglądam korespondencję od Państwa. No i mamy informację od Pana Wojtka Żyrardowa, że przyroda szaleje. Mam też informację, sekundę, żebym tylko nie pomylił. O, to jest poważna sprawa. Też Pan Wojtek, wierny słuchacz, informuje, że w tym tygodniu stracił swojego pierwszego zęba i jest mu smutno, a jeszcze do tego w Małopolsce pada. Trudno mi się odnieść do tego, bo obie wiadomości rzeczywiście nie są bardzo radosne, chociaż może na miejsce tego straconego jakiś drugi wyrośnie, a deszcz minie i wtedy wszyscy będziemy się weselić. I'm just a pussy and I guess it's time. A, dzień dobry. Po raz pierwszy mi się udało dodzwonić i chyba będę od dzisiaj właśnie słuchaczem Trójki po raz pierwszy. No, bardzo się cieszymy. Ciekawi mnie sekwencja wydarzeń. Najpierw pan zadzwonił, nie wiedząc, że to Trójka? Czy już pan... Może pan przypadkiem włączył, usłyszał pan, jaki jest nasz numer, zadzwonił pan i teraz będzie pan słuchaczem. Tylko ciekawe, czy dlatego, że się panu udało zadzwonić, czy dlatego, że panu się podoba, co pan usłyszał. No, to jest zagadka. Państwo piszą w różnych sprawach i czasami robi się poważniej, bo nieszczęście w postaci utraty zęba, no jest rzeczywiście problemem, ale kiedy czytam list od pana Mikołaja, który w tej chwili właśnie siedzi w szpitalu na Wołoskiej, trzyma kciuki za własne wyniki, ponieważ mijają prawie 3 lata od podwójnego przeszczepu. Brzmi to niezwykle poważnie. To co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy tu szczęśliwi, że pan również jest w gronie słuchaczy, że kurczę, trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. A co do próby przemycenia życzenia, no to tak, to nie jest koncert życzeń. I akurat tego, o co pan prosi, pod ręką nie mam, ale może przyda się panu taki utwór. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above may be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you, dear, find romance on your menu. What a difference a day makes. And that difference is you. Difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above may be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss is heaven when you, dear, find romance on your menu. What a difference a day makes. And that difference is you, what a difference a day makes. And that difference is you. Tak się średnio wywiązałem z prośby słuchacza, bo chciał czegoś łobuzerskiego posłuchać, a tu taki romantyczny, ale ładny utwór. Niemniej, panie Mikołaj, niech pan nie odchodzi od odbiornika, bo myślę, że po rozmowie z doktorem Kruszewiczem będzie coś bardziej dla pana. A teraz właśnie doktor Kruszewicz, którego Darek Pieruch zapytał o ptaki chronione w Polsce. Czy ptaki są w Polsce chronione? Zdecydowanie tak. Większość ptaków jest objęta ochroną całkowitą, co oznacza nawet zakaz płoszenia, czyli to, co ludzie robią czasem hałasując, żeby wypłoszyć ptaki, czy też płosząc ptaki z plantacji choćby czereśni, to wszystko jest nielegalne. Trzeba na to uzyskać odpowiednią zgodę, określić gatunki ptaków, które chcemy płoszyć i metody i dopiero wtedy można dostać zezwolenie. Więc jakby powszechne jest to płoszenie choćby strachem na wróble, ale nawet strach na wróble w świetle prawa jest nielegalny. Wszelkie płoszenie jest oczywiście zaglądanie do gniazd jest niedozwolone. Fotografowanie przy gniazdach, zaglądanie samo do gniazd, przemieszczanie gniazd, to wszystko są działania niedozwolone. Co innego, kiedy przez przypadek wykosimy jakiegoś ptaszka, no to wtedy musimy mieć kontakty do ośrodków rehabilitacji w najbliższej okolicy i po prostu przekazać te ptaki, które się do tego nadają. Więc ptaki są chronione w taki czy inny sposób. Większość objęta jest ochroną ścisłą i o tym zwyczajnie trzeba pamiętać. Dlatego są okresy, kiedy można czyścić budki lęgowe. To nie może być tak, że czyści się budki w sezonie lęgowym, bo można ptaki spłoszyć. Budki się czyści pomiędzy październikiem a lutym i wtedy jest to legalne. Poza tym okresem takich czynności nie wykonujemy. Co innego, kiedy w ramach jakiejś tam gospodarki wydarzy się jakieś nieszczęście, a co innego, kiedy sobie wycinamy drzewo w sezonie lęgowym ptaków, no bo wtedy niszczymy siedliska, niszczymy miejsca gniazdowania. To, co mnie przeraża w aspekcie tej ochrony ptaków, to taka świadomość tego, że w lasach państwowych wycinka w tej chwili dzięki nowoczesnym maszynom dzieje się przez cały rok. Kiedyś tę wycinkę prowadzono tylko zimą, kiedy wszystko zamarzało i można było wjechać czy koniem, czy inną jakąś maszyną i ściągnąć te pnie drzew, no to w tej chwili to niestety są ogromne harwestery, ogromne maszyny, które potrafią funkcjonować w lesie przez cały rok. No i nie ma takiego hektara w lesie, żeby tam nie było co najmniej kilku gatunków chronionych, czy ptaków, czy owadów, czy innych zwierząt. Więc trochę mnie to zadziwia, że wszyscy zaakceptowaliśmy tę wycinkę całoroczną, tym bardziej, że drzewa wycięte wiosną i latem, one o wiele szybciej jakby ulegają zepsuciu, takiemu szczernieniu, więc to drewno wymaga szybszego zabrania z lasu. Wiosną drogi są rozmiękczone, te maszyny je rozjeżdżają, potem trzeba je remontować. A tak naprawdę w lasach jest tyle różnych innych prac do wykonania, różne pielęgnacyjne prace, które dałoby się wykonać czy w szkółkach, czy właśnie reparacja dróg, że nie ma takiej bezwzględnej potrzeby, żeby pomiędzy powiedzmy kwietniem a lipcem te maszyny w lasach także wycinały drzewa. No niestety przemysł drzewny wymusił aktywność całoroczną. Wszyscy chcemy mieć meble z drzewa, nie chcemy mebli z plastiku. Wszyscy chcemy mieć łóżko z drzewa, a nie z plastiku. Wiele różnych elementów drewnianych mamy wokół siebie, budujemy też drewniane domy, więc jest ogromne zasanie na budulę. No i to tak naprawdę jest kluczowe do tego wszystkiego. Być może dałoby się zrezygnować przynajmniej z tego okresu, kiedy wszystkie zwierzęta się rozmnażają, czyli no choćby maj i czerwiec. To już by było na pewno w przyrodzie trochę lepiej, no ale to jest poważniejsza dyskusja. Na pewno trzeba by tutaj kiedyś przedyskutować to z leśnikami i z trwalami. A wszystkie remonty starych budynków, remonty mostów, czy innych budynków, czy innych miejsc, gdzie ptaki mogą mieć gniazda? Oczywiście. Tutaj był swego czasu remont mostu w Warszawie i jaskółki powinny odlecieć do 20 sierpnia i tak odwlekano rozpoczęcie remontu do 20 sierpnia, ale one o tym nie wiedziały, że mają odlecieć do 20 sierpnia, no i zostały tam chyba do 10 września i te lęgi się przeciągały, bo wtedy upalne lato i one prawdopodobnie wyprowadziły nie dwa, a trzy lęgi, no i to wszystko się przeciągało, ale niestety no trzeba było poczekać, bo tam chodziło o takie skrobanie tych elementów konstrukcyjnych, malowanie, więc trzeba było poczekać, aż jaskółki odlecą i to się udało, tutaj nie było większego oporu ze strony tych inżynierów, a trzeba pamiętać, że każdy remont ściany, gdzie są gniazda jaskółek, powinien się odbywać dopiero we wrześniu, kiedy te jaskółki na pewno odlecą. A czy są jakieś gatunki ptaków, które nie są w Polsce chronione? Częściową ochroną są objęte gołębie miejskie, niektóre krukowate czy mewy, ale zawsze jest to jakaś ochrona. To jest ochrona w okresie lęgowym, ochrona lęgów. Nie ma takiego ptaka, który byłby wyjęty spod prawa. Ciekawe, czy nastąpiłaby jakaś straszliwa tragedia, gdyby różni decydenci posłuchali takich ludzi jak doktor Kruszewicz, czy nam by państwo się zawaliło. Mamy komentarze właśnie też dotyczące nie tylko spraw błahych, ale i międzynarodowych. Otrzymałem takiego SMS-a. Ja przepraszam, to a propos chyba prezydenta USA. Muszę zapytać, bo kojarzy mi się, czy głowa państwa ma dostać szlaban na spotkanie z kolegą? Czy to znaczy, że nie będzie kolejnego podania piłki? Tyle pytań w tak trudnych sprawach. No, odpowiedzi to ja nie mam, ale... A! Może trzeba się skupić na muzyce. Przyznają Państwo, że kończymy muzycznie tę godzinę zawadiacko. And